Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Wesołych świąt, codzienne Dobry wieczór, witam serdecznie w muzycznej podróży pod tytułem Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę dla Państwa animował muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy audycji, i Ewy Redel, realizującej RMB, czyli Radio Młodych Bandytów. Przed chwilą wizytówka autora, czyli Wesołych Świąt, grupy wokalno-tanecznej z Domu Trzeciej Młodości, formacji Róże Europy. To była przesyłka bardzo osobista, a teraz wyskoczą z paczki z Australii inne, jeszcze lepsze kompozycje. Pierwszą będzie Black Panda zespołu Koi Child. Koi Child to grupa złożona z 7 jednostek muzycznych, które preferują muzykę w stylu new jazz hip-hopu. Czasami sięgają po eksperymentalny jazz jam. Powstali z dwóch formacji, tria Child's Play i kwartetu Kashikoi. Zaliczyli między innymi dobre recenzje w magazynie Rolling Stone i stacji BBC Radio One. Stąd ich kariera potoczyła się dość łagodnie w opiniotwórczych gremiach. Na brak dobrych recenzji nie narzeka także formacja K-Out. W magazynie Rock is Rock napisano, że są jumbo jetem muzyki pop rock, że jadą bez zahamowań, równo i przed siebie, bez turbulencji. A K-Out sami o sobie wspominają, że są troszeczkę surrealistyczni. K-Out i kompozycja Lies, najznamienitszy ich przebój. Yeah. I turn around and get told I should tone it down with the owner. Who hoping now that I'm closing my open mouth, but I'm holding the dopest sound to get hold of the whole amount of the show. And the older crowd, you'll be holding me, sold them out. Most of vocal bonds will get broken, they're poking out at the bone, but they're going out on their own anyhow. Survive with the motion, ride with the chosen one, surviving the potency test. Unless the overdosing on the virus, he goes in the chest. Jenny's a guest, nevertheless, let me get dressed. Many potentially getting a second to reckon, one of the best, sexually blessed. Forgetting respect, and through the vets with four vets. Ready and willing to flex, settle a check and get in my forfeit. Who one of us with a chosen one? Rolling the blunt with a broken lung. Holding the time to the show, we're gone with two thumbs. Stop turning them up, cause your boy ain't got no style with it. Who got the regular flow? Turning the potency temperature high with it, so fly with it. Not 90% of the time each night. Finding a way to supply my desire. Getting up late to go fly my kite. It's giant, right? No way that I forgot this Gina. Usually only leave I'm in the time and the place and the sequence of dreams, huh? What's that? Rapidly distracted, detached. Actual back me jack. Calibrate, retract and relax. Rule down with Malawi, golden ounces in the back. Got your new sound and Jumanji blowing out winds in the dash. Is that Africa? Tragic that we will get branded with all of these tags. And cannibalism is bad. Gaggle a geese and a beef in a band. And that's so grand and that's so sweet. Raise your hands before we speak. Give me the delicacies. Get in your head like a telekinesis. Yeah, big up. Out i Allies, a za moment w klimat trochę groteskowy, czyli niczym jakby z filmu, w którym nic się nie dzieje, wprowadzi nas Ben Morris z kompozycją Postcodes. Ben Morris, sympatyk prostych form muzycznych, na co dzień jest barmanem, potrafi zmiksować drinki bardziej wytrawne niż jego kompozycje, ale i te są smakowite, jak za chwilę przekonamy się dousznie. Skoro mowa o smacznej muzie, to podobną miksuje formacja Plots, która jest częścią historii pisanej m.in. przez The Strokes i stary, dobry The Jam. Plots, Prom Song, kawałek wyśmienitej kompozycji, to już za niecałe 4 minuty usłyszymy, a teraz wspomniany wcześniej Ben Morris w kompozycji Postcodes. what's your postcode? Hey baby, what's your postcode? Hey baby, what's your postcode? Plots i Prom Song, a dalej nie mniej uroczy i urokliwy będzie Rock Song. Pojawią się bowiem muzycy z grupy Summer Blood. Są producentami bardzo przebojowej bajaderki muzyki grunge, rock, pop i country. Mają wolne zawody, jak na przykład copywriter, więc mogą pracować z domu, a skoro z domu, to z każdego miejsca na świecie. Zatem co robią? Zatem są ciągle w podróży. No i w tej podróży dookoła świata tworzą piosenki. Quicksand to tytuł utworu o poniekąd ruchomych piaskach, po których stąpamy, a który to song napisali w okolicach piaszczystych części centralnych terytoriów aborygenów. Thank you. Summer Blood i Quicksand. A teraz projekt, który nazywa się Berlin Bar Hounds. Niby Berlin, ale tak naprawdę są bodajże Sydney w Australii. To projekt Jacoba Borga, muzyka aparycji rock'n'rollowca, czyli to taka trochę mieszanka Jamesa Deana, Kurta Cobaina i Micka Jaggera. Borg nie gra wprawdzie rock'n'rolla, no ale tworzy bardzo sympatyczne, po prostu dobre piosenki, godne każdej dobrej stacji radiowej. Nie może zatem zabraknąć projektu Berlin Bar Hounds, także w Radiu Młodych Bandytów. Watch the barely clad girls freezing, try to impress the barely their boys who are mean to them. And everyone is really scared of losing their marbles, but we still treat ourselves and walk on the ladder. Kolejny projekt muzyczny, który wybrałem na dziś, to zespół Head Clouds. Grupa, o której Max Windler z portalu Rocksteady powiedział, że są wstążką w muzycznym bukiecie kwiatów Azji. A potem zagra nie mniej przebojowa formacja. Nazywają się The Tabasco Junkies. The Tabasco Junkies to tacy sympatyczni piewcy wiary w nieuchronność zdarzeń, w to, że wtedy, kiedy wszystko się zaczęło, to tam są korzenie tego, co jest dziś, ale także wiary, że można zmienić początek, tylko trzeba do niego dotrzeć, na przykład poprzez muzykę, która jest ponadczasowa i podróżuje w czasie tam i z powrotem. Trochę to być może skomplikowane jak niemiecki serial pod tytułem Dark na Netflixie. Skomplikowane, ale doprawdy wciągające. Taka jest też muzyka formacji Tabasco Junkies. Tabasco Junkies grają bardzo współcześnie, nawet jeśli mają swoje korzenie w czasach pierwszych ludzi. Zatem najpierw zespół Head Clouds, a potem wspomniani The Tabasco Junkies. The time. entertaining? I don't really know. But for all of my complaining, I'll be happy to admit that after years of this behavior, I don't give a shit. Fishbowl, grupa The Tabasco Junkies. Dobra, współczesna muzyka rozrywkowa. Współcześnie i rozrywkowo grają także na przykład Let Me Down Jungle Man. To muzycy zafascynowani twórczością takich grup jak The Clean, The Modern Lovers, The Happy Mondays i przede wszystkim The Cure. Zgrabnie kombinują z nutami i słowami. Ciekawie też składają akordy i teksty muzycy grupy High Violet. High Violet to kwartet mieszany, dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Sukcesy odnoszą głównie na listach przebojów w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, ale dzięki sieci są dostępni we wszystkich częściach świata, wszędzie tam, gdzie jest zasięg. Stąd są i u nas. All I Want za chwilę w ich wykonaniu, ale przedtem jeszcze piosenka pod tytułem Angry Birds grupy Let Me Down Jungle Man. Stay. piękny pop wykonanie grupy High Violet, kompozycja All I Want. A za chwilę grupa Dead and Friends. Dead and Friends, Far Away, tak nazywa się piosenka, która za moment będzie na antenie Trójki, którą za moment będziemy konsumowali. Fuzja muzyki punk, alternatywy, trochę grunge'u, radość stworzenia muzyki. Far Away to ich ostatnia kompozycja grupy Dead and Friends, którą miałem przyjemność już przesłuchać. A potem nie mniej rozrywkowa muzyka, czy nawet rockowa, zespół The Resignators, podróżnicy, operują w świecie rocka, w świecie ska, uważają, że ich muzyka oczyszcza niczym woda święcona. Kto słucha ich muzyki, ten ma odpuszczone zmartwienia i troski. Podobno. Lest We Forget to ich chyba najbardziej charakterystyczny przebój, taka wizytówka zespołu. A zatem Dead and Friends, Far Away, to już za chwilę, a potem Lest We Forget grupy The Resignators. forces of freedom have triumphed. Resignators mają wykształcenie techniczne, ale w muzyce inaczej niż w życiu wolą więcej elementów humanistycznych, które słychać było momentami w kompozycji Lest We Forget. Elementy humanistyczne nie są obce także w twórczości formacji The Scream Show 4. Lubią prozę Balzaka i opowiadania Hemingwaya oraz kolorowe ptactwo. Hodują m.in. gadające papugi. The Scream Show 4, 3 minuty muzyki nieobciążonej żadną skomplikowaną ideologią ani kiczem. I z tą grupą, z The Scream Show 4, podjedziemy do godziny 3 i pożegnamy się, czyli za uwagę. Dziękuję już Państwu, Aleksandra Budka, Ewa Redel i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. This place seems so unfamiliar. Oh, towards me. I answer their ways and calls. Take me where you will, I say, for I have no plans for today. A tribal dance sounds so great until the stars will fall. And what was once distant shore is now a place I can call home. And